da te pscau cu țoa țâmțin. Să-i ceva un gasi? E ce moș! Put mascua? Put mascua? Da eu ia negoarne, put mascua? Put mascua, put mascua? Magachita ta, cuem, tarim, put mascua? Ce moș! Ia da visul în fruta, scau pisul. Ma da moia să fie cu mâni. Put mai scoat. Ce ceva în gas? Ma da schi, ma da schi, ma da schi, ma da schi, ma da schi, ta ta. Uemi, da! Ce frinția să vin în gas? Put mai scoat. Ma da moia. Ce moș! Maga moia să pui cu mâni! Maga moia să pui cu mâni! Maga moia să pui cu mâni! Maga moia să pui cu mâni! Maga moia să pui cu mâni! Maga moia să pui cu mâni! Da eu ia negoa mea! Da! Put mă scoat! Put mă, put mă scoat! Da tau te pscau cu ceva țin-țin! România, ca e Pixelmania, România, ca e Pixelmania, România, ca e Pixelmania, put mă scoat. România, ca e Pixelmania, România, ca e Pixelmania, România, ca e Pixelmania, put mă scoat. Ce moș!